Hola, sóc Sandra Entrena, biòloga i amb el màster de formació del professorat. Ara estic estudiant online el curs d'Eines de la Web 2.0 amb finalitats didàctiques. Aquest és un arxiu d'àudio de prova que penjaré al meu blog, creat també a partir del curs.